İvan Turgenev. Üç Karşılaşma. Seslendiren Akın Altan. Şu karşıki tepeleri geç de neşeyle bana gel. Yanında pek fazla arkadaşın olmasın. Yalnız gel. Bütün yol boyunca da yalnız beni düşün. Öyle ki geçeceğin bütün yollarda ben sana arkadaş olayım. Köyümden 20 kilometre uzakta olan Glinnoya kasabasına her yaz avlanmak için giderdim. Bu kadar sık gittiğim başka bir yer yoktu. Bu köyün yamacındaki yerler, belki de kasabamızın avlanmaya en elverişli yerlerindendi. Civardaki bütün çalılıkları, tarlaları dolaştıktan sonra, akşama doğru yakınımızdaki biricik bataklığa da muhakkak uğrar, oradan da her zaman evine gittiğim, güler yüzlü bir ev sahibi olan Glinnoya muhtarının yanına dönerdim. Bataklıktan Glinnoya'ya kadar 2 kilometreden fazla sürmezdi. Dere içinden giden yolun yarısından sonra ufak bir tepeyi tırmanmak gerekiyordu. Bu tepenin üzerinde yalnız boş bir evle bir bahçesi olan bir çiftlik vardı. Hemen her zaman akşamın kızıl batışında buradan geçmek zorunda kalıyordum. Her defasında da bu ev sıkı sıkıya kapatılmış, çivilenmiş pencereleriyle güneşte ısınmaya çıkan kör bir ihtiyarı andırıyordu. Zavallıcık yol kenarında oturur. Onun için güneş ışıkları çoktan ebedi karanlıklara gömülmüştür. Ama güneşi hiç olmazsa göğe doğru kaldırdığı süzgün yüzünün ısıtılmış yanaklarında duyar. Bu evde çoktan beri kimsenin oturmadığı sanılırdı. Ama yanı başındaki ufak evde, ön taraftaki pencerenin altındaki kerevette, her zaman yüzü hareketsiz, manalı çizgilerle kaplı, uzun boylu, kır saçlı, dermansız bir ihtiyar oturur, kederli, düşünceli gözleriyle uzaklara bakardı. Beni görünce de yerinden biraz kalkıp, babalarımızın değil de dedelerimizin eski uşaklarında görülen ağır, önemli bir edayla selamlardı. Kendisiyle konuşurdum ama konuşmaktan hoşlanan bir adam değildi. Yalnız ondan oturduğu çiftlik eski efendisinin dul kalan, ayrıca da küçük bir kız kardeşi olan torununun olduğunu öğrendim. İkisi de deniz aşırı şehirlerde oturuyorlarmış. Bu eve hiç uğramazlarmış. Kendisi de bir an önce ömrünün sona ermesini beklemekte olduğunu, çünkü ekmeği uzun müddet çiğnemekten usandığını söylerdi. Bu ihtiyarın adı Lukyanıç'tı. Bir gün uzun müddet kırda dolaşmıştım. Birçok av hayvanına rastladım. O gün de hava av için o kadar elverişliydi ki, ta sabahtan beri hava sanki akşam olmuş gibi bulanıktı, durgundu. Ben uzaklara gitmiştim, karanlık basmıştı. Ama ay da doğmuştu. Tanıdığım eve geldiğim zaman gece hayli ilerlemiş, gökyüzünü kaplamıştı. Bahçe boyunca yürümek zorunda kaldım. Her taraf sessizlik içindeydi. Genişçe yoldan karşıya geçtim. Tozlu ısırganların arasından usulca sıyrılarak alçak çitlere dayandım. Önümde küçük bir bahçe, ayın parlak ışığıyla aydınlanıp rahatlığa kavuşmuş gibi kımıldanmadan serili duruyordu. Her taraf nemli, güzel kokularla doluydu. Burası eski zamanlarda olduğu gibi uzunca bir çayırlıktan ibaretti. Düz yollar bahçenin ortasındaki kasım patlarıyla kaplı çiçeklikte birleşiyordu. Etraf uzun ıhlamur ağaçlarıyla çevriliydi. Bu ağaçtan duvarın yalnız bir yerinde 2 metre kadar bir aralık vardı. Bu aralıktan alçak evin bir parçası, bir de 2 penceresi gözüküyordu. Pencerelerden ışık sızıyordu. Buna şaştım. Çayırlığın ötesinde, berisinde genç elma fidanları yükseliyordu. Onların seyrek dalları arasından gökyüzünün maviliği beliriyor, ayın donuk ışığı sızıyordu. Beyazlaşan yeşillik üzerinde her elma ağacının hafif alaca gölgesi görülüyordu. Bahçenin bir tarafında ıhlamur ağaçlarının belirli belirsiz yeşillikleri üzerine soluk renkli bir aydınlık dökülüyordu. Öte yandan bunların hepsi kapkara donuk duruyordu. Zaman zaman ağaçların sık yaprakları arasında acayip kesik hışırtılar oluyordu. Sanki insanı altlarında gizlenen patikalara, ıssız geçitlere çağırıyorlardı. Gökyüzü yıldızlarla kaplıydı. Yükseklerden onların esrarlı, mavi, yumuşak ışıkları sızıyordu. Onlar sanki sessiz bir dikkatle uzakta kalan dünyayı seyre dalmışlardı. Ara sıra seyrek, küçük bulutlar ayın üzerine gelerek bir an için onun sakin parlaklığını aydın bir sise çeviriyorlardı. Her şey uykudaydı. Hava sıcaktı. Her taraf koku içindeydi. Ufak bir kımıldanış bile duyulmuyordu. Yalnız ara sıra içerisine bir dal düştüğü zaman suyun dalgalandığı gibi titriyordu. Onda bir istek, bir baygınlık hissediliyordu. Çitin üzerine eğildim. Önümde koyu otların içinden kırmızı tarla gelincikleri dümdüz saplarıyla yukarı uzanıyordu. Açık olan çiçeğin dibinde akşam kırağısının iri iri damlaları pırıl pırıl parlıyordu. Etrafta her şey uyukluyordu. Her şey nazlanıyor gibiydi. Sanki her şey bir şey bekliyormuş gibi kımıldanmadan yukarıya bakıyordu. Uyumayan bu ılık gece ne bekliyordu? Canlı bir ses bekliyordu bu duygulu sessizlik. Ama her şey susuyordu. Bülbüller çoktan susmuştu. Uçup geçen bir böceğin ani vızıldayışı, bahçe sonundaki ıhlamur ağaçlarının arkasındaki gölcükte, ufak balıkların suyun yüzüne çıkıp suya dalarken çıkardıkları hafif ses, ufak bir kuğun çırpınarak uyku arasındaki ıslığı, tarlada uzaktan gelen bir ses, insan kulağının bile ayırt edemeyeceği kadar uzaktan gelen bir ses duyuluyordu. Bunun insan sesi mi, vahşi bir hayvanın bağırışı mı, bir kuş sesi mi olduğu belli olmuyordu. Yoldan duyulan kısa fakat süratli ayak sesleri, bütün bu hafif gürültüler, bu hışırtılar yalnız sessizliği artırıyordu. Kalbim anlaşılmaz bir duygunun tesiriyle eziliyordu. Sanki bir şey bekliyor yahut geçmiş saadeti hayalimde canlandırıyordum. Hem ayın hem de kırağının aydınlattığı bu hareketsiz duran bahçenin önünde kımıldamaya cesaret edemeden duruyordum. Bilmem neden gözlerimi alacakaranlıkta kızıl kızıl yanan o iki pencereden ayıramıyordum. Birdenbire evden bir akort sesi duyuldu. Bir dalga gibi etrafa yayıldı. Havayı çınlatan sinirli bir aksi seda her taraftan duyuldu. Elimde olmadan titredim. Akordun arkasından bir kadın sesi duyuldu. Büyük bir dikkatle kulak kabarttım ve bilmem ki şaşkınlığımın derecesini anlatabilecek miyim? 2 yıl önce İtalya'da, Sorrento'da aynı şarkıyı dinlemiştim. Evet, aynı sesi. Evet, evet. Aynı seslerdi, tanımıştım. Bunlar o seslerdi. Bakın bu nasıl olmuştu. Deniz kenarında uzun bir gezintiden sonra eve dönüyordum. Hızlı hızlı caddede yürüyordum. Gece bir hayli ilerlemişti. Göz alıcı güney gecesi, bizdeki gibi sessiz, gamlı, düşünceli olmayan bir gece. Evet, her tarafı aydın, olgunluk çağında mesut bir kadın kadar ihtişamlı, güzel mi güzel bir gece. Ay ortalığı inanılmayacak bir parıltıyla aydınlatıyordu. Büyük parlak yıldızlar koyu mavi gökyüzünde kımıldayıp duruyor, karanlık gölgeler aydınlıktan sarıya boyanan topraktan kesin olarak ayrılıyordu. Caddenin iki tarafında bahçelerin taş duvarları uzayıp gidiyordu. Portakal ağaçları duvarlar üzerinden eğri dallarını yükseltiyorlardı. Sık, karma karışık yaprakları arasında gizlenen ağır meyvelerin altın yuvarlakları, kah belli belirsiz görünüyorlar, kah aya karşı pırıl pırıl yanıyorlardı. Birçok ağaçta beyaz çiçekler nazlı nazlı beliriyordu. Hava baştan başa kuvvetli, sert ve adeta ağır denecek kadar güzel kokularla doluydu. Bununla beraber anlatılamayacak kadar da tatlıydı. Yoluma devam ediyordum. Doğrusu bütün bu şaşılacak kadar güzel şeylere alışmıştım. Ben yalnız bir an önce otele gitmeyi düşünüyordum. Birdenbire yanından hızlı hızlı ilerlediğim duvarın tam üstüne kurulmuş olan ufak pavyonların birinden bir kadın sesi duyuldu. Bu ses bilmediğim bir şarkıyı söylüyordu. Bu seste öyle çekici bir şey vardı ki, şarkının sözleriyle ihtiraslı, sevinçli bekleyişini anlatmak istediği belliydi. O anda elimde olmadan durdum, başımı kaldırdım. Pavyonun 2 penceresi vardı ama ikisinin de panjurları indirilmişti. Panjurların dar aralıklarından sadece mat bir ışık sızıyordu. Ses, "Vieni, vieni" sözlerini 2 defa tekrarlayıp sustu. Yere, halının üzerine düşen bir gitarın tellerinden çıkan ses gibi bir ses duyuldu. Bir kadın elbisesi hışırdadı. Döşemeler hafifçe gıcırdadı. Pencerenin birinden sızan ışık kayboldu. Sanki içeride birisi pencereye yaslanmıştı. 2 adım geriledim. Birden panjurlar gürültüyle açıldı. Baştan ayağa beyazlar giyinmiş, düzgün, endamlı bir kadın güzel başını hızla pencereden dışarıya çıkardı. Ellerini bana doğru uzatarak, "Sei tu?" dedi. Şaşırdım. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Ama bir anda tanımadığım kadın hafifçe bağırarak geri çekildi. Panjurlar indirildi. Pavyondaki ışık sanki başka bir odaya götürülmüş gibi daha da fazla kısıldı. Olduğum yerde kaldım. Uzun müddet kendimi toplayamadım. Böyle birdenbire karşıma çıkan kadının yüzü şaşılacak kadar güzeldi. Bu yüzü hızla gözümün önünden geçtiği için her çizgisinin hemen o anda zihnime yerleşmesi imkansızdı. Ama umumiyetle bende bıraktığı iz anlatılamayacak kadar derin, kuvvetliydi. O zaman bu yüzü hayatımın sonuna kadar unutamayacağımı anladım. Ay ışığı tam pavyonun duvarına, kadının göründüğü pencereye vuruyordu. Tanrım! Ay ışığında onun iri, siyah gözleri ne kadar da güzel parlamıştı. Yarı dağılmış siyah saçları, kalkık, yuvarlak omuzlarına ağır dalgalar gibi dökülüyordu. Vücudunun hafifçe eğilişinde bir ürkeklik, bir tatlılık, beni çağıran sesinde, acele ama hala çınlayan fısıltısında nasıl bir okşama edası vardı. Uzun müddet olduğum yerde, ayakta bekledikten sonra, nihayet biraz kenara, karşıki duvarın gölgesine çekildim. Oradan budalaca bir kararsızlık, bekleyiş içinde pavyona bakıyordum. Kulak kesilmiştim. Olanca dikkatimle dinliyordum. Kararan pencerenin arkasında kah birisi yavaşça nefes alıyor sanıyordum, kah bir hışırtı, hafif bir gülüş işitir gibi oluyordum. Nihayet uzaktan ayak sesleri duyuldu. Sesler yaklaşıyordu. Caddenin öbür ucundan aşağı yukarı ben boyda bir erkek göründü. Hızlı adımlarla daha önce görmediğim pavyonun tam yanındaki küçük kapıya yaklaştı. Etrafına bakmadan kapının üzerindeki demir halkaya uzanarak iki defa çaldı, bekledi, tekrar çaldı, sonra hafif sesle "Ecco ridante"'yi söylemeye başladı. Kapı açıldı. Erkek sessizce içeri süzülüverdi. Birden ürperdim. Başımı salladım, ellerimi açtım. Şapkamı şiddetle kaşlarımın üzerine çekerek, memnun olmayan bir adam tavrıyla evin yolunu tuttum. Ertesi gün, en sıcak bir zamanda, pavyonun önündeki caddede boşu boşuna tam iki saat dolaştım. Tassov'un evine bile uğramadan, hemen o akşam Sorrento'dan ayrıldım. Rusya'nın en hücra bir yerinde, bir bozkırda aynı sesi, aynı şarkıyı duyduğum zaman geçirdiğim şaşkınlığı okuyucularım gözlerinin önüne getirebilirler. O zamanki gibi şimdi de birden aydınlanan, o bilmediğim odadan bir ses işitildi. Yalnızdım. Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Sakın bir rüya olmasın diye düşündüm. İşte gene son viyeni. Sözü duyuldu. Pencere gene açılacak mı? Orada o kadın görünecek mi? Pencere açıldı. Kadın göründü. Aramızdaki mesafe 50 adım kadar vardı. Hafif bir bulut ayı örtüyordu. Ama gene onu hemen tanıdım. Bu o kadındı. Sorrento'da gördüğüm yabancı kadın. Ama eskisi gibi çıplak kollarını ileriye uzatmadı. Yavaşça kollarını kavuşturarak pencerenin kenarına dayandı. Hiç kımıldamadan sessizce bahçenin bir yerine bakmaya başladı. Evet, o kadındı. Bir eşine daha rastlamadığım unutulmaz çizgilerini, gözlerini görüyordum. Geniş beyaz elbisesi şimdi de vücudunu kavruyordu. Sorrento'dakinden biraz daha şişmanca görünüyordu. Onda baştan ayağa aşkın verdiği bir güvenme, rahatlık, şahane bir güzellik, saadetten gelen bir sükunet okunuyordu. Uzun müddet kımıldamadan durdu, sonra dönüp arkasına, odaya baktı. Birdenbire doğrularak 3 defa yüksek çınlayan bir sesle ''Addio!'' diye bağırdı. Bu güzel ses çok uzaklara kadar yayıldı. Uzun müddet titreyerek arkamdaki tarlada, ıhlamur bahçesinin üstünde her yanda yankılar çıkararak hafifledi, sustu. Bir müddet etrafımdaki her şey bu kadının sesiyle doldu. Her şey ona cevap vererek çınlıyordu. Onunla çınlıyordu. Pencereyi kapadı. Bir müddet sonra da evdeki ışık söndü. Kendime gelince, doğrusunu söyleyeyim, bu pek de çabuk olmamıştı. Derhal bahçe boyunca eve doğru yollandım. Kapalı kapıların yanına geldim, çitlerden içeriye baktım. Bahçede bir fevkaladelik göze çarpmıyordu. Bir köşede çatının altında, ön kısmının yarısı kurumuş çamurlarla örtülü, ay ışığında kesin olarak beyaz bir renk alan bir araba duruyordu. Evin panjurları eskisi gibi kapalıydı. Yalnız şunu söylemeyi unuttum. Bundan önce 1 hafta kadar Glennoya köyüne uğramamıştım. Yarım saatten fazla çitin önünde şaşkın şaşkın dolaştım. Öyle ki ihtiyar bahçe köpeğinin dikkatini üzerime çektim. Köpek bana havlamadı. Sadece kısık, kör olmaya yüz tutan gözleriyle alaylı alaylı bana baktı. Ne demek istediğini anlayarak oradan uzaklaştım. Ama daha yarım kilometre gitmemiştim ki birdenbire arkamda nal sesleri duydum. Biraz sonra yağız bir atın üstünde bir süvari, ağır bir tırısla yanımdan hızla geçti. Çabucak yüzünü benden yana çevirdi. Bu sırada yalnız kartal burnunu, kaşlarına doğru eğik kasketinin altından güzel bıyıklarını görebildim. Yoldan sağa sapan süvari orman sırtlarında kayboldu gitti. ''Bu adam buymuş.'' diye düşündüm. Kalbim tuhaf tuhaf hopladı. Onu tanıdığımı zannediyordum. Boyu bosu gerçekten Sorrento'da önümden geçip kapıdan giren o erkeği andırıyordu. Yarım saat sonra Galignoia'da muhtarın evine gelmiştim. Onu uykudan uyandırarak derhal bu çiftliğe gelenlerin kim olduklarını sormaya başladım. O da gelenlerin çiftlik sahibi kadınlar olduğunu güçlükle söyledi. Sabırsızlıkla ''Hangi çiftlik sahipleri?'' diye sordum. Uyuşuk uyuşuk ''Hangileri olduğu belli, bayanlar.'' diye cevap verdi. ''Canım hangi bayanlar?'' ''Bayanlar nasıl olur? Belli. Rus mu? Başka kim olabilir? Elbette ki Rus bayanları. Yabancı değiller mi? Efendim? Onlar geleli çok oldu mu? Tabii, yakında. Uzun zaman kalacaklar mı? İşte, belli değil. Bu bayanlar çok zengin mi? Onu bilmiyorum. Belki de zengindirler. Onlarla bir bay da gelmedi mi? Bay mı? Evet. Muhtar içini çekti. Esniyerek, ''Ah Allah'ım!'' diye söylendi. ''Bay, yok. Bay yok galiba.'' Sonra birden, ''Bilmiyorum.'' diye ilave etti. ''Komşulardan daha kimler var?'' ''Kimler mi?'' ''Kimler olduğu belli. Her türlüsü.'' ''Her türlüsü mü? Ya bunların adları nedir?'' ''Kimlerin? Çiftlik sahibi bayanların mı? Yoksa komşuların mı?'' ''Çiftlik sahiplerinin.'' Muhtar gene içini çekti. ''Adları neydi onların?'' diye mırıldandı. ''Adlarının ne olduğunu Allah bilir. Büyüğünün adı galiba Anna Feodorovna. Ötekinin de... Hayır, onun adını bilmiyorum.'' ''Hiç olmazsa soyadlarını bilmiyor musun?'' ''Soyadları mı?'' ''Evet, soyadları. Lakapları.'' ''Lakapları mı?'' ''Vallahi de billahi de bilmiyorum.'' ''Genç mi bu bayanlar?'' ''Ya, hiç de değil.'' ''Peki öyleyse, küçüğünün yaşı 40'tan fazla.'' ''Sen hep yalan söylersin.'' Muhtar biraz sustu. ''Ne yapalım? Siz daha iyisini bilirsiniz. Biz bir şey bilmiyoruz.'' Canım sıkılarak, ''Hadi, sen de bir bilmiyorum dur tutturdun.'' diye bağırdım. Birçok defalar tecrübe ettim de bilirim. Böyle cevap vermeye yeltenen bir Rus köylüsünün sözlerinden bir mana çıkarmak mümkün olmaz. Hele ev sahibim yeni uykuya yatmıştı. Her cevap verişinde bir çocuk şaşkınlığıyla gözlerini açarak hafifçe ileriye doğru sallanıyor, ilk tatlı uykunun haliyle yapışan dudaklarını güçlükle açabiliyordu. Ümitsizlikle kolumu silktim. Akşam yemeğinden vazgeçerek sundurmaya gittim. Uzun zaman uyuyamadım. Durmadan kendi kendime, ''Bu kadın kimdi?'' diye soruyordum. ''Rus mudur?'' ''Russa, neden İtalyanca konuşuyor?'' ''Muhtar onun genç olmadığını söylüyor.'' ''Ama yalan söylüyor.'' ''Ya o mesut adam kimdi?'' ''Hiçbir şey anlamak kabil değil.'' ''Ama ne garip bir macera. Arka arkaya iki defa böyle bir şey olmasına imkan var mı? Ama ben bu kadının kim olduğunu, niçin buraya geldiğini mutlaka öğrenmeliyim.'' Böyle saçma şeyler düşünerek heyecanlandım. Çok geç uykuya dalabildim. Tuhaf tuhaf rüyalar gördüm. Güya öğle vakti en sıcak bir zamanda çölde dolaşıyormuşum, birden önümde kızgın kumların üzerinde büyükçe bir gölgenin koştuğunu gördüm. Başımı kaldırdım. O güzel kadın baştan ayağa kadar beyazlar içinde havada uçuyordu. Uzun beyaz kanatları vardı. Eliyle beni yanına çağırıyordu. Arkasından koştum. Ama o rahat rahat, hızlı hızlı süzülüp gidiyordu. Bense bir türlü yerden ayrılamıyordum. Hırslı ellerimi boşu boşuna ona doğru uzatıyordum. Uçup giderken bana adio diyordu. Niçin senin kanatların yok? Adio. Her taraftan bu adio sesi duyuluyordu. Her kum tanesi adio diye vızıldıyordu. Bu ses dayanılmaz, keskin bir titreyişle çınlıyordu. Ben bir sivrisineği kovar gibi bu sesleri ellerimle kovuyordum. Gözlerim onu arıyordu. Ama o artık küçük bir bulut olmuş, yavaşça güneşe doğru yükseliyordu. Güneş titriyor, kımıldıyor, gülüyordu. Onu karşılamak için uzun altın hüzmelerini uzatıyordu. Artık bu hüzmeler onu sarmıştı. Onların arasında eriyordu. Ben de var kuvvetimle bir deli gibi bağırıyordum. Bu güneş değil, bu güneş değil. Bu bir İtalyan örümceği. Rusya'ya girmek için ona kim pasaport verdi? Ben onun foyasını meydana çıkarmasını bilirim. Başkalarının bahçelerinden nasıl portakal çaldığını ben gördüm. Sonra dar bir dağ patikasından gidiyor. Sonra dar bir dağ patikasından gidiyormuşum. Acele ediyorum. Hemen bir yere yetişmem lazımmış. Beni orada eşsiz bir saadet bekliyormuş. Birden önümde büyük bir kaya yükseliyor. Geçmek için bir yer arıyorum. Sağa gidiyorum, sola gidiyorum, geçit bulamıyorum. İşte bu sırada kayanın arkasından bir ses duyuluyor. Passa, passa quei colli. Bu ses beni çağırıyor. Acıklı çağrışlarını tekrar ediyor. Ben sıkıntı içinde kendime küçük bir geçit arıyorum. Eyvah! Her taraf granit taşından dik bir duvar. Ses, passa quei colli diye acı acı tekrar aykırıyor. Kalbim sızlıyor. Düz taşa atılarak göğsümü dayıyorum. Bir deli gibi tırnaklarımla onu tırmalamaya başlıyorum. Birden önümde karanlık bir geçit açılıyor. Sevincimden, kendimden geçerek ileriye doğru atılıyorum. Birisi, yağma yok diye bağırıyor. Geçemezsin. Bir de bakıyorum, önümde Lukyaniç ayakta duruyor. Bana gözdağı veriyor. Ellerini sallıyor. Hızlı hızlı ceplerimi karıştırmaya başlıyorum. Ona rüşvet vermek istiyorum. Ama ceplerimde bir şey yok. Lukyaniç, diyorum. Lukyaniç, bırak beni geçeyim. Sonra seni memnun ederim. Yanılıyorsunuz, sinyor, diye cevap veriyor. Yüzü acayip bir şekil alıyor. Ben bir kapı uşağı değilim. La Manceschi Don Quixote'u dolaşmalarıyla ün kazanmış şövalyeyim. Bütün ömrümce Dolcinea'yı aramaktayım. Onu bulamadım, sizin de kendi sevgilinizi bulmanıza tahammül edemem. Ses hemen hemen hıçkırarak gene ''Passa quei colli'' diye yükseliyor. ''Çekilin yolumun üstünden sinyor'' diye avaz avaz bağırıyorum. Üzerine atılmaya hazırlanıyorum ama şövalyenin uzun mızrağı ta kalbime saplanıyor. Cansız bir halde yere yuvarlanıyorum. Sırt üstü yatıyorum. Yerimden kımıldayamıyorum. Bir de bakıyorum, o kadın elinde bir kandille içeri giriyor. Güzel bir hareketle elindeki kandili başından yukarı kaldırarak karanlıkta etrafına takınıyor. Çekine çekine yanıma sokulup üzerime doğru eğiliyor. ''Demek o palyaço buymuş'' diye söyleniyor. Sonra küçümseyen bir gülüşle ''Benim kim olduğumu öğrenmek isteyen bu adamdır'' diyor. Elinde tuttuğu kandilden sızan kızgın yağlar tam yaralı kalbimin üzerine damlıyor. Birden davrandım. ''Deli!'' diye bağırarak uyandım. Bütün gece uyuyamadım. Ortalık ağarmadan ayağa kalktım. Çabucak giyinip silahlandıktan sonra doğruca bu küçük çiftliğe yollandım. Sabırsızlığım o kadar büyüktü ki tanıdığım kapının önüne geldiğim zaman yeni yeni şafak sökmeye başlamıştı. Her tarafta çayır kuşları ötüşüyor, kayın ağaçlarında da kargalar bağırışıyorlardı. Ama evdekiler hala derin sabah uykusundaydılar. Duvarın arkasındaki köpek bile horluyordu. Hemen hemen öfke derecesine varan sinirlilikten gelme can sıkıcı bir bekleyişle kırağa düşmüş otların üzerinde gezinerek durmadan, duvarları arkasında o esrarlı mahluku saklayan gösterişsiz, alçak eve bakıyordum. Birdenbire küçük kapı gıcırdayarak açıldı. Sırtına yollu bir kazak giymiş, Lukyaniç eşikte göründü. Süzgün yüzünü her zamankinden daha asık gördüm. Şaşkın şaşkın yüzüme baktıktan sonra tekrar kapıyı kapamak istedi. Acele acele, ''Hey, azizim, azizim!'' diye bağırdım. Hafif, boğuk bir sesle, ''Sabahın bu erken saatinde ne istiyorsunuz?'' dedi. ''Lütfen söyler misin? Sizin hanım gelmiş diyorlar. Doğru mu?'' Lukyaniç biraz sustu. ''Geldi. Yalnız mı? Kız kardeşiyle. Onlarda dün misafir var mıydı?'' ''Yoktu.'' Kapıyı kendine doğru çekti. ''Dur, dur azizim, lütfet.'' Lukyaniç öksürdü, soğuktan büzüldü. ''Ne istiyorsunuz canım?'' ''Söyle, rica ederim. Sizin hanım kaç yaşında?'' Lukyanić şüpheli şüpheli yüzüme baktı. Hanım kaç yaşında mı? Bilmiyorum. 40'tan fazla olsa gerek. 40'tan fazla mı? Ya kız kardeşi kaç yaşında? O da 40'a yakındır. Yok canım. Güzel mi bari? Kim? Kız kardeşi mi? Evet, kız kardeşi. Lukyanić gülümsedi. Başkalarına nasıl görünür bilmem. Bence güzel değil. Ya nasıldır? Öyle işte, hep iyice çirkin. Biraz da hastalıklı. Ya, öyle mi? Onlardan başka kimse gelmedi mi? Kimse gelmedi. Kim gelecekti? Nasıl olur? Ben, ihtiyar can sıkıntısıyla... Bayım, anlaşılan sizinle konuşmanın sonu gelmeyecek, dedi. Bakın ne kadar soğuk var. Müsaadenizle. Önceden hazırladığım çeyreği ona uzatarak, dur, dur, işte sana, dedim. Ama elim hızla kapanan kapıya çarptı. Elimdeki gümüş para yere düştü. Ayaklarımın önüne yuvarlandı. Kendi kendime, seni gidi ihtiyar haylaz, dedim. Don Kişot, Lomanceski, sana susman için emir verdiler galiba. Dur hele sen, beni kolay kolay aldatamazsın. Ne olursa olsun her şeyi yenmeye kendi kendime söz vermiştim. Neye karar vereceğimi bilmeyerek yarım saat kadar bir aşağı bir yukarı dolaştım. Nihayet şuna karar verdim. Evvela köy halkından bu çiftliğe gelenin kim olduğunu, kimin nesi olduğunu öğrenmek, sonra gene geri dönüp bu meseleyi çözünceye kadar bu işin üzerine düşmek. Elbette nihayet tanımadığım bu kadın evden çıkacak, ben de artık onu bir hayal gibi değil de yakından gündüz gözüyle görecektim. Bulunduğum yerden köye kadar 1 kilometre vardı. Hemen dinç, hafif adımlarla köye doğru yollandım. Kanımda garip bir cesaret kaynıyordu. Rahatsız geçirdiğim geceden sonra kuvvet verici sabah serinliği beni sinirlendiriyordu. Köyde işe giden 2 köylüden öğrenebileceğim her şeyi öğrendim. Benim uğradığım çiftlikle köyün adı Mihailovsif'miş. Bu çiftlik dul bir binbaşı karısı olan Anna Feodorovna Şılıkova'nınmış. Onun da Pelageya Feodorovna Badeyeva adında bakire bir kız kardeşi varmış. Bunların ikisi de yaşlarını almış, zengin kimselermiş. İkisi de hemen hemen evde hiç durmazlar, hep seyahat ederlermiş. 2 hizmetçi kızla, bir erkek aşçıdan başka yanlarında kimseyi bulundurmazlarmış. Anna Feodorovna da kız kardeşiyle Moskova'dan döneli çok olmamış. Bu son durum beni fena halde şaşırttı. Köylülere de, tanımadığım bu kadın için bir şey söylememeleri tembih edilmiş olamazdı ya, 45 yaşındaki dul, Anna Feodorovna Şılıkova'yla dün gördüğüm genç, güzel kadının aynı insan olmasını akla getirmek bile imkansızdı. Pelageya Feodorovna da anlattıklarına göre güzel değilmiş. Bundan başka, Sorrento'da gördüğüm kadının adı Pelageya, soyadı da Badeyeva olmasını düşünmek bile garip geliyordu. Onu silkerek acı acı güldüm. Ama ben onu dün bu evde görmüştüm. Evet, gördüm. Kendi gözlerimle gördüm diye düşünüyordum. Kederli, kızgın bir halde kararımdan caymayarak derhal çiftliğe dönmek istedim. Saate baktım. Daha 6'ya gelmemişti. Beklemeye karar verdim. Belki de çiftlikte herkes daha henüz uyuyordu. Bu saatlerde evin etrafında dolaşmak nafile bir iş olurdu. Şüpheyi de uyandırabilirdim. Önümde serili duran çalılıkların arkasında görünen ormana baktım. Beni heyecana düşüren bu düşüncelerden sonra ava karşı olan asıl merakım daha sönmemişti. Belki de, diyordum, yeni av hayvanlarına rastlarım. Böylelikle de vakit geçirmiş olurum. Çalıların içine girdim. Ama ne yalan söyleyeyim. O kadar dikkatsiz dolaşıyordum. Avcılık kaidelerine hiç uymuyordum. Köpeğimin hareketlerine dikkat etmiyordum. Sık çalıların arasından kırmızı gözlü kekliği gürültü patırtıyla çıkarmak ümidiyle, ürkütmek için bağırmak bile aklıma gelmedi. Durmadan saate bakıyordum. Ki bu hiç de avcılığa sığan bir şey değildi. İşte nihayet saat 9 olmuştu. Vakit! Diye yüksek sesle bağırdım. Gerisin geriye çiftliğe dönmek istedim. Birdenbire benden 2 adım ileride, skotlar arasından büyük bir kekliğin çırpınarak havalandığını gördüm. Bu güzel kuşa nişan alarak ateş ettim. Hayvanı kanadının altından yaraladım. Tam düşeceği sırada doğruldu, uzandı, kanatlarını çırparak ormana daldı. Orman kenarındaki kayın ağaçlarının üstünden geçmeye uğraştı. Ama takatten kesilerek ormanın sık bir yerine yuvarlandı gitti. Böyle bir avı bırakmak günah olurdu. Ben de hemen büyük bir çeviklikle arkasından koştum, ormana girdim, Dianka'ya işaret ettim. Az sonra hafif çırpınmalar, kanat vuruşları duydum. Zavallı keklik, duygulu köpeğin ayakları altında çırpınıyordu. Onu yerden kaldırdım, çantama koydum, bu sırada dönüp baktım, mıhlanmış gibi olduğum yerde kaldım. Girdiğim orman pek sıktı, ıssızdı. Öyle ki kuşun düştüğü yere zor girebildim. Ama bulunduğum yerden çok yakın bir mesafede bir araba yolu kıvrılıyordu. Bu yolda atlar üzerinde ağır adımlarla, yan yana benim aradığım o güzel kadınla, bir gün önce bana yolda yetişen erkek geliyorlardı. Ben bu adamı bıyıklarından tanımıştım. Onlar ağır ağır, sessizce birbirlerinin elini tutarak ilerliyorlardı. Atları tembel tembel bir taraftan bir tarafa sallanarak, uzun boyunlarını öne doğru uzatarak yavaş yavaş adımlarını atıyorlardı. Birdenbire beni saran bu ilk korkudan kurtularak, buna korku diyeceğim çünkü duygularıma başka bir ad veremem, gözlerimi o kadına diktim. Ne kadar güzeldi. Zümrüt yeşillikler içinden bana karşı öyle güzel bir gelişi vardı ki. Hafif gölgeler, hafif ışık sızıntıları vücudunun üzerinden, üzerindeki uzun, gri elbisesinden, ince, hafifçe eğik boynundan, pembemsi yüzünden, dar kenarlı şapkasının altından kabararak fışkıran parlak siyah saçlarından kayıp gidiyordu. Yüzündeki çizgilerin taşıdığı sessiz ihtiraslı saadeti nasıl anlatabilirdim? Onun başı sanki o adamın tesiri altında eğiliyordu. Altın, nemli kıvılcımlar, kirpikleriyle yarı kapalı siyah gözlerinden saçılıyordu. Bu mesut gözler hiçbir tarafa bakmıyorlardı. İnce kaşlar da bu gözleri süslüyordu. Belirsiz, çocukça bir gülümseme, derin bir saadet gülümsemesi dudaklarında dolaşıyordu. Sanki fazla saadet onu yormuş, hafifçe eğmiş gibi görünüyordu. Mesela bazı kereler, fazla açılan çiçeklerin saplarını eğdikleri gibi, elinin biri yanında atla gelen erkeğin elinde, öteki de hayvanın boynundaydı. Onu ve yanındaki erkeği iyice gözden geçirebilmiştim. Bu adam boylu boslu güzel bir erkekti. Rus'a benzemiyordu. O, kadına cesaretle, neşeyle bakıyordu. Farkına vardığıma göre de içten gelen bir gururla onu seyrediyordu. O hain adam takdirle ona bakıyor, kendinden memnun görünüyordu. Ama yetecek kadar duygulu değildi. Yetecek kadar. Evet, rikkat duymuyordu. Sahiden de hangi insan böyle bir sadakate kavuşabilirdi? Hangi güzel bir ruh başka bir ruha neşe verebilirdi? Doğrusu ben onu kıskanıyordum. Bu sırada ikisi de hizama gelmişlerdi. Köpeğin birden yola fırladı, havlamaya başladı. Kadın irkildi, hızla döndü, arkasına baktı, beni görünce atın boynuna elindeki kamçıyla kuvvetle vurdu. Hayvan soludu, şahlandı, birden ön ayaklarını öne doğru atarak dört nala koşmaya başladı. Erkek de derhal altındaki yağız hayvanı mahmuzladı. Biraz sonra dağın eteğindeki yola çıktığım zaman ikisi de uzaktaki altın sarısı tarlaları aşarak eğerler üzerinde muntazam, güzel bir hareketle sallanarak ilerliyorlardı. Ama hayvanlarını çiftlik istikametine doğru koşturmuyorlardı. Ben arkalarından bakıyordum. Onlar siyah ufukta güneşin parlak ışığıyla son defa aydınlanarak tepenin arkasında çabucak kayboluvermişlerdi. Bir müddet ayakta durdum, sonra yavaş adımlarla gerisin geriye ormana döndüm. Gözlerimi ellerimle kapayarak yolun kenarına oturdum. Kanaatimce tanımadığınız kimselere rastladığımız zaman gözlerinizi kaparsınız. Onların yüz çizgileri o anda gözümüzün önüne gelir. Herkes de benim bu işaretimin doğruluğunu sokakta deneyebilir. Yüzler ne kadar tanıdık olursa, onları göz önüne getirmek de o kadar zordur. O kadar da tesirsiz kalırlar. Onları yalnız hatırlarsın. Göremezsin. Kendi yüzünü ise gözünün önüne bile getiremezsin. Ufak, ayrı çizgiler hatırlanır ama bütün bir yüzün çizgilerini bir araya getiremezsin. Bu düşünceyle oturup gözlerimi kapadım. Hemen o anda tanımadığım kadının arkadaşını, atlarını, her şeyi gözümün önünden geçirdim. En çok erkeğin gülümseyen yüzü açıkça, kesin olarak gözümün önünde duruyordu. Onu incelemeye başladım. Derken o kırmızı sise karışarak eridi gitti. Arkasından kadının yüzü de benden uzaklaşarak battı gitti. Bir daha da geri dönmek istemedi. Yerimden kalktım. Heh, ne yapalım diye düşündüm. Hiç olmazsa onları gördüm. İkisini de açıkça gördüm. Şimdi yalnız adlarını öğrenmek kalıyordu. Onların adlarını öğrenmeye çalışmak. Ne kadar yersiz, önemsiz bir meraktı. Ama yemin ederim ki içimde tutuşan şey merak değildi. Nihayet tesadüflerin beni kendileriyle böyle tuhaf, böyle karşılaştırdığı bu insanların kimler olabileceğini öğrenmemek imkansızdı. Bununla beraber eski sabırsızlığım, şaşkınlığım artık kalmamıştı. Şimdi o duygular belirsiz, kederli bir duyguya çevrilmişti. Ondan biraz da utanıyordum. Çünkü kıskanıyordum. Artık çiftliğe dönmek için acele etmiyordum. Doğrusu, başkasının sırrını öğrenmek için uğraştığımdan utanç duyuyordum. Gündüz, güneş ışığında sevişen bu çiftin beklenmedik bir zamanda karşıma çıkıvermesi beni her şeyden soğuttu. Artık bütün bu olaylarda tabiatın üstünde bir acayiplik göremiyordum. Gerçekleşmeyecek bir rüyaya benzeyen hiçbir tarafı da yoktu. Öncekinden daha büyük bir dikkatle avlanmaya başladım. Ama ne de olsa gerçek bir heyecan yoktu. Bir çulluğa rastladım. Bu da beni 1,5 saat kadar oyaladı. Genç yabani horozlar ıslıklarıma uzun müddet cevap vermediler. Belki de ben gerektiği gibi objektif ıslık çalamıyordum. Güneş bir hayli yükselmişti. Ben çiftliğin yolunu tuttuğum zaman saat 12'yi gösteriyordu. Ağır ağır yürüyordum. İşte nihayet tepede alçak ev göründü. Kalbim gene hopladı. Eve yaklaştım. Lukyaniç'i görünce gizli bir zevk duydum. Eskisi gibi evin önünde kımıldamadan kerevetin üstünde oturuyordu. Kapılar da, panjurlar da kapalıydı. Daha uzaktan, ''Merhaba amca!'' diye seslendim. ''Isınmak için mi çıktın?'' Lukyaniç, zayıf yüzünü benden tarafa çevirdi. Sessizce kasketini kaldırdı. Ona yaklaştım. Gönlünü almak için, ''Merhaba amca, merhaba!'' diye tekrarladım. Tesadüfen yerde yatan yepyeni çeyreğimi görerek, ''Ne o, yoksa bunu görmedin mi?'' dedim. Ona, yerde kısa otların arasından yarıya kadar görünen gümüş yuvarlığa gösterdim. ''Yo, gördüm.'' ''Peki niye almadın?'' ''Öyle işte. Benim param değildi, onun için almadım.'' ''Şaşkın şaşkın, ne biçim adamsın birader?'' diye itiraz ettim. Yerden çeyreği alarak ona uzattım. ''Al, al, bir çay içersin.'' Lukyaniç, sessiz sessiz gülümseyerek, ''Çok teşekkür ederim.'' diye cevap verdi. ''İstemez. O para olmadan da geçinebiliyoruz. Çok teşekkür ederim.'' Sıkıla sıkıla, ''Ben sana daha da fazla vermeye hazırım.'' diye itiraz ettim. ''Niçin zahmet ediyorsunuz? Gösterdiğiniz teveccühe çok teşekkür ederim. Bize bir parça yavan ekmek de yeter. Bakarsın da belki yemek nasip olmaz.'' Lukyaniç yerinden kalktı. Elini kapıya uzattı. Hemen hemen ümitsizlikle, ''Dur, dur ihtiyar.'' diye bağırdım. ''Ne oldu sana bugün? Konuşmaz oldun. Söyle bana. Hanımın uykudan kalktı mı?'' ''Kalktılar.'' ''Evdeler mi?'' ''Hayır, hayır, evde yoklar.'' ''Misafirliğe mi gittiler?'' ''Hayır, değil. Moskova'ya gittiler.'' ''Ne? Moskova'ya mı? Daha bu sabah buradaydı ya.'' ''Evet, buradaydı.'' ''Geceyi burada mı geçirdiler?'' ''Burada geçirdiler.'' ''Buraya geleli çok olmuş muydu?'' ''Hayır, çok olmamıştı.'' ''Peki öyleyse birader. Moskova'ya döneli 1 saat kadar oluyor.'' ''Moskova'ya ha?'' Şaşkın şaşkın Lukyaniç'e bakıyordum. Doğrusu bunu hiç beklemiyordum. Lukyaniç de bana bakıyordu. İhtiyarlarda görülen kurnazca bir gülümseme dudaklarını geriyor, kederli gözleri de hafifçe parıldıyordu. Nihayet, ''Kız kardeşiyle mi gitti?'' diyebildim. ''Evet, kardeşiyle.'' ''Demek ki şimdi evde kimseler yok.'' ''Kimse yok.'' ''Bu ihtiyar beni aldatıyor.'' diye düşündüm. ''Boş yere sinsi sinsi gülmüyor.'' ''Lukyaniç, beni dinle.'' dedim. ''Bana bir iyilik etmek ister misin?'' ''Ne istiyorsunuz?'' diye ağır ağır söylendi. Sorularımdan sıkıldığı belliydi. ''Evde kimse olmadığını söylüyorsun. Bana orasını gösterebilir misin?'' ''Sana çok minnettar kalırım.'' ''Yani odaları mı görmek istiyorsunuz?'' ''Evet, odaları.'' Lukyaniç sustu. Sonra, ''Hay hay.'' dedi. ''Buyurun.'' Eğilerek küçük kapının eşiğinden adımını attı, ben de arkasından yürüdüm. Küçük bir bahçeden geçtikten sonra, her tarafı oynayan merdivenlerinin basamaklarından çıkmaya başladık. İhtiyar kapıyı itti. Burada kilit bile yoktu. Anahtar deliğinden düğümlü bir ip sarkıyordu. Eve girdik. Bu ev, 5 katlı alçak odadan ibaretti. Panjurlar arasından sızan hafif bir aydınlıkta odalardaki mobilyaların adi, hurda şeyler olduğunun farkına vardım. Bunların birinde, bahçeye bakan odada, küçük, eski bir piyano duruyordu. Onun eğrilmiş kapağını kaldırdım. Parmaklarımla tuşlara dokundum. Ekşi, cızırtılı bir ses çıkardı. Sanki benim küstahlığımdan şikayet ediyordu. Sonra inleyerek sustu. Bu evden yakında birisinin çıktığına dair hiçbir belirti yoktu. Zaten içeride boğucu bir küf kokusu vardı. Burası insan oturmayan bir evdi. Yalnız öteye beriye atılmış kağıtlar, beyaz oldukları için buraya yakında atıldıklarını gösteriyordu. Yerlerde uçuşan bu kağıtlardan birini kaldırdım. Meğer bu kağıt bir mektup parçasıymış. Bir tarafında cesaretli bir kadın eliyle yazılmış şu yazılar vardı. Se Taire. Öteki tarafında şu kelimeyi okuyabildim. Bonhor. Pencerenin önündeki yuvarlak masanın üstünde bir bardağın içinde yeşil bir solmuş çiçek buketi duruyordu. Bardağın yanında da buruşuk bir kurdele vardı. Bu kurdeleyi bir hatıra olarak aldım. Lukyanıç, üstü duvar kağıdıyla yapıştırılmış dar bir kapı açtı. Elini uzatarak, ''İşte'' dedi. ''İşte burası yatak odası. Onun arkasında da odalıklar için bir oda. Bundan başka oda yoktur. Koridor boyu gerisin geriye döndük. Asma kilitli kilitli geniş, beyaz kapıyı göstererek, ''Ya bu oda nedir?'' diye sordum. Lukyanıç, ''Bu mu?'' diye kısık bir sesle cevap verdi. ''Bu işte öyle. Nasıl öyle?'' ''İşte öyle. Kiler. Antreye doğru yürümek istedi.'' ''Kiler mi? Orasını görmek mümkün değil mi?'' Lukyanıç memnunsuzlukla, ''Görüp de ne yapacaksınız bayım?'' diye itiraz etti. ''Orada ne göreceksiniz? Sandıklar, eski çanak çömlek, basbayağı bir kiler işte. Ne olursa olsun, lütfen bana orasını da göster, ihtiyar.'' dedim. İçimden de yakışık almayan bu ısrarım için utanıyordum. Ben, ''İşte görüyor musun? Ben de kendi köyümde bir ev yaptırmak istiyordum da.'' Utancımdan sözlerimi bitiremedim. Lukyanıç, ayakta başını öne doğru eğerek duruyordu. Kaşlarının altından tuhaf tuhaf bakıyordu. ''Göster!'' diye söylendim. Nihayet, ''Peki, buyurun!'' dedi. Cebinden anahtarı çıkardı, istemeyerek kapıyı açtı. İçeriye baktım. Orada gerçekten bir fevkaladelik yoktu. Duvarlarda eski, hemen hemen siyah yüzlü, hain gözlü portreler asılıydı. Yerlerde eski püskü bir takım şeyler duruyordu. Lukyanıç, gördünüz mü? Diye sordu. Somurttu. Acele acele, evet, teşekkür ederim, diye cevap verdim. Kapıyı hızla kapadı. Ben hole, oradan da bahçeye çıktım. Lukyanıç da beni uğurluyordu. Kusura bakmamanızı rica ederim, diye söylendi. Kendi küçük evine girdi. Ya sizde dün misafir olan hanım kimdi? Diye arkasından seslendim. ''Ben onu bugün korulukta görmüştüm.'' dedim. Ani sorunla onu şaşırtarak, düşünmeden cevap vermesini bekliyordum. Ama ihtiyar boğuk boğuk güldü. Odasına çekilirken de hızla kapıyı çarptı. Ben gerisin geriye Glinnoya köyüne döndüm. Utandırılan bir çocuk gibi sıkılıyordum. Kendi kendime, ''Hayır.'' dedim. ''Görülüyor ki bu muammayı çözmeye muvaffak olamayacağım. Canı cehenneme. Artık bu olup bitenler üzerinde bir şey düşünmeyeceğim.'' Bir saat sonra kızgın, sinirli sinirli evime döndüm. Aradan bir hafta geçti. Tanımadığım bu kadınla yanındaki arkadaşını, onlarla olan karşılaşmamı her ne kadar kafamdan silip atmak istediysem de, onlar durmadan, öğle yemeğinden sonraki sinekler gibi, usanç verici bir ısrarla gözümün önünden gitmiyorlardı. Lukyan işte, o esrarlı bakışları, kesik konuşmaları, soğuk, kederli gülümsemesiyle durmadan aklıma geliyordu. Hatta evi hatırladığım zaman bana öyle geliyordu ki, bu ev kapalı panjurları arasından soğuk, donuk gözlerle bana bakıyor, sanki benimle alay ediyor, sanki ne yapsan ne yap ile, bir şey öğrenemeyeceksin demek istiyordu. Nihayet tahammül edemedim. Bir gün Glinnoya köyüne gittim. Oradan da yaya olarak yola çıktım. Ama nereye? Okuyucu bunu kolayca tahmin edebilir. Şunu da itiraf edeyim ki, Bu esrarlı çiftliğe yaklaşırken oldukça kuvvetli bir heyecan duymaya başladım. Evin dış tarafında hiçbir değişiklik göze çarpmıyordu. Aynı kapalı pencereler, aynı hüzünlü, öksüz manzara. Yalnız küçük evin önündeki kerevette, ihtiyar Lukyan için yerine, 20 yaşlarında, uzun, ketenden bir kaftanla kırmızı gömlek giymiş, genç bir delikanlı oturuyordu. Kıvırcık saçlı başını avuçlarının içine almış pinekliyordu. Ara sıra da iki yana sallanarak silkinip gözlerini açıyordu. Yüksek sesle, ''Merhaba birader'' dedim. Delikanlı hemen ayağa fırladı. Şaşkın gözlerini açarak yüzüme baktı. ''Merhaba birader'' diye tekrarladım. ''İhtiyar nerede?'' Yavaşça, ''Hangi ihtiyar?'' diye mırıldandı. ''Lukyanıç. Ha, Lukyanıç mı?'' Başını çevirerek, ''Size Lukyanıç mı lazım?'' dedi. ''Evet, Lukyanıç. Evde mi?'' dedim. Delikanlı teker teker, ''Hayır'' diye cevap verdi. ''O şey, size nasıl söyleyeyim? Şöyle, ne diyeyim?'' ''Rahatsız mı yoksa?'' ''Hayır. Öyleyse ne oldu ona?'' ''O büsbütün yok.'' ''Nasıl yok?'' ''Öyle işte.'' ''Başına bir felaket geldi.'' Şaşkın şaşkın, ''Öldü mü yoksa?'' diye sordum. ''Kendini astı.'' ''Asıldı mı?'' diye korkuyla bağırarak ellerimi iki yana açtım. İkimiz de sessiz sessiz birbirimizin yüzüne baktık. Nihayet, ''Çoktan mı?'' diyebildim. ''Bugün tam 5 gün oluyor. Onu dün gömdüler.'' ''Neden asıldı?'' ''Allah bilir. Aylıkçı, hür bir adamdı. Hiçbir şeye ihtiyacı da yoktu. Efendiler onu akraba gibi severlerdi. Bizim efendiler iyi insanlardır. Allah onlara uzun ömürler versin. Doğrusu akıl erecek şey değil. Ne oldu ona böyle? Şeytanlara mı uydu? Ne yaptı? Peki ama bu işi nasıl yaptı? Böylece yapmış. Tutmuş asıvermiş kendini. Peki daha önce hiçbir şey gözünüze çarpmadı mı? Size nasıl anlatayım? Bunu yapmasına hiçbir sebep yoktu. Her zaman bezgin bir hali vardı. Bazen de ah vah eder, canım sıkılıyor derdi. Evet, doğrusu yaşı da bir hayli ilerlemişti. Son zamanlarda gerçekten bir şeyler kurmaya başlamıştı. Bizim köye gelirdi. Ben onun yeğeni oluyorum. ''Nasılsın evlat, Vasya?'' derdi. ''Gel ben de gece yatısına kalırsın.'' ''Ne var ki amca?'' derdim. ''Öyle işte. Nedense bugünlerde korkuyorum. Canım sıkılıyor.'' derdi. Ben de giderdim. Bazen bahçeye çıkar, eve şöyle bir bakardı. Başını sallar, sallar. Sonra da içini öyle bir çekiş çekerdi ki, intihar etmeden bir gece önce yine bize gelip beni çağırmıştı. Ben de hadi gideyim dedim. Gittim. Beraberce onun bu küçük evine geldik. Kerevetin üstünde biraz oturduktan sonra kalktı dışarı çıktı. Bekledim gelmedi. Neye bu kadar geç kaldı diye merak ettim. Bahçeye çıktım. Amca, hey amca diye bağırdım. Cevap yok. Kendi kendime şöyle bir düşündüm. Nereye gidebilir? Eve girmesin. Ben de eve girdim. Ortalık ağarmaya başlıyordu. Kilerin yanında durdum. Bir de baktım ki kapının arkasında bir tıkırtı var. Kapıyı açıverdim. Bir de ne göreyim? O orada değil mi? Pencerenin önünde büzülmüş oturuyor. Ne var amca burada? Ne yapıyorsun? Dedim. Bana dönüp bir bağırış bağırdı ki, gözleri de fırıl fırıl dönüyor, bir kedi gözü gibi parlıyordu. ''Ne istiyorsun? Görmüyor musun? Tıraş oluyorum.'' dedi. Sesi de kısıktı. Birden saçlarım dimdik olmuştu. Neden bu kadar korktuğumu kendim de bilmiyordum. Anlaşılan işte tam o sırada onun etrafını ecinliler sarmıştı. ''Karanlıkta mı?'' diye sordum. Dizlerim titriyordu. ''Peki peki, hadi sen git.'' dedi. Ben uzaklaştım. Odakilerden çıkıp kapıyı kilitledi. Küçük eve döndük. O anda bende de korku kalmadı. ''Kilerde ne yapıyordun amca?'' dedim. O telaşa düştü. ''Sen sus. Sen sus diyorum sana.'' dedi. Yatağına girdi. ''İyisi mi lafı uzatmayayım?'' dedim. Nedense bugün keyfi yerinde değil. Anlaşılan hastalanmış. Bunun üzerine ben de yatağa girdim. İdare lambası da bir köşede yanıyordu. Yattım, yattım, anlıyor musunuz? Bir aralık dalar gibi olmuşum. Tam bu sırada birdenbire kapı yavaşça gıcırdadı. Şöyle az bir şey açıldı. Amcam arkası kapıya dönük yatıyordu. Siz de belki hatırlarsınız, kulakları biraz ağır bilirdi. Bu seferse hemen yerinden fırladı. ''Beni çağıran kim? Beni almaya mı geldin? Beni mi?'' diyerek baş açık bahçeye koştu. ''Buna ne oluyor böyle?'' diye düşündüm. Sonra da ne yazık ki uyuyakalmışım. İkinci günü sabahleyin uyandım. Baktım, Lukyan hiç meydanlarda yok. Odadan çıktım, çağırmaya başladım. Bir yerlerde yoktu. Bekçiye sordum. ''Amcamı görmediniz mi? Dışarıya çıkmadı mı?'' dedim. ''Hayır, görmedim.'' dedi. ''Nasıl olur birader? Bir yerde yok.'' dedim. ''Eyvah!'' diyerek ikimiz de korkudan dona kaldık. ''Gidelim Fedoseyeviç, gidelim de şu eve bir bakalım. Belki oradadır.'' dedim. ''Gidelim bakalım Vasili Timofeyeviç.'' dedi. Kendisi de korkudan kireç gibi bembeyaz olmuştu. Beraberce eve gittik. Ben kilerin yanından geçiyordum. Bir de ne göreyim? Kilerin kilidi açık bulunan kapının anahtar deliğinde asılı duruyor. Kapıyı ittim, kapı içeriden kapalıydı. Fedoseyeviç evin arkasına koştu, arka pencereden içeriye baktı. ''Vasili Timofeyeviç!'' diye bağırmaya başladı. ''Ayakları sarkıyor, ayakları!'' Ben de hemen pencereye koştum. Evet, ayaklar onun ayaklarıydı. Lokyan için ayakları. Evin ortasında kendisine asıvermiş. Evet, sonra zabıtaya haber verdik. Zabıta geldi, onu ipten indirdiler. İp 12 yerinden düğümlenmişti. Peki zabıta ne yaptı? Ne yapacak? Hiçbir şey. Düşündüler, taşındılar. Ne gibi bir sebep olabilirdi? Hiçbir sebep yoktu. Herhalde aklını oynatmış olacak diye karar verdiler. Son zamanlarda gerçekten de başı çok ağrıyordu. Sık sık baş ağrısından şikayet ediyordu. Yarım saat kadar daha delikanlıyla konuştuktan sonra büyük bir şaşkınlık içinde ondan ayrıldım. Doğrusu içimde gizli, batıl bir korkuyla bu eski eve bakıyordum. Bir ay sonra köyden ayrıldım. Bütün bu korkular, esrarlı karşılaşmalar da yavaş yavaş kafamdan silindi gitti. Aradan 3 yıl geçti. Bu 3 yılın bir kısmını Petersburg'la dış ülkelerde geçirdim. Köyüme uğradığım zaman da ancak birkaç gün kalıyordum. Öyle ki ne Glinnoye'ye ne de Mihailovsk'a bir defa bile gitmedim. Ne o benim güzel kadına ne de o erkeğe hiçbir yerde rastlamadım. Günün birinde, 3. yılın sonlarında, Moskova'da bir tanıdığın evinde, akşam toplantısında Madame Shilikova ve kız kardeşi Pelageya Badeyeva ile karşılaştım. O zamana kadar ben günahkar, bu Pelageya'yı uydurma bir kişi sanmıştım. İki bayan da genç değillerdi ama yüzleri oldukça sevimliydi. Konuşmalarından zeka, neşe taşıyordu. Çok gezmişler, bu gezileri de kendileri için çok istifadeli olmuştu. Tavırlarında yapmacıksız bir neşe göze çarpıyordu. Ama öteki yabancı kadınla bunların arasında hiçbir benzerlik yoktu. Beni onlara takdim ettiler. Biz de Madame Shilikova ile konuşmaya başladık. Kız kardeşiyle de bir yerden gelen bir jeolog konuşuyordu. Ne kasabasında komşu olduğumuzdan zevk duyduğunu kendisine söyledim. ''Aa, gerçekten, benim orada Glinnoye yakınlarında ufak bir çiftliğim var.'' dedi. ''Elbette, elbette.'' dedim. ''Sizin Mihailovskaya'yı biliyorum. Siz oraya gidiyor musunuz?'' ''Ben mi? Ara sıra. 3 yıl önce gitmiş miydiniz? Durunuz.'' ''Galiba gitmiştim.'' ''Evet, evet, oradaydım, doğru. Kız kardeşinizle beraber mi yoksa yalnız mı gitmiştiniz?'' Beni şöyle bir süzdü. Kız kardeşimle. Orada 1 hafta kaldık. İş için gitmiştik. Ama hiç kimseyle görüşmedik. Ya, orada galiba komşu da pek yok. Evet, çok azdır. Ben de zaten onlara pek meraklı değilim. Söyleyin dedim. Galiba o yıl sizin orada bir vaka olmuştu. Lukyanıç. Madame Shilikova'nın gözleri hemen yaşlarla doldu. Canlılıkla, ''Siz onu tanıyor muydunuz?'' dedi. ''Öyle bir felaket ki, öyle iyi, merhametli bir ihtiyardı ki. Hem biliyor musunuz, bunu yapmasına da hiçbir sebep yoktu.'' ''Evet, evet.'' diye söylendim. Gerçekten de öyle bir felaket ki, Madame Shilikova'nın kız kardeşi bize yaklaştı. Galiba Jehlo'nun Volga kıyılarının değişmesiyle ilgili konuşması onu usandırmıştı. Shilikova, ''İşitiyor musun Paolin?'' diye söze başladı. ''Bizim Lukyanıç'ı tanıyormuş.'' ''Öyle mi? Zavallı ihtiyar. 3 yıl önce siz orada bulunduğunuz sıralarda Mihailovsk yakınlarında sık sık hava çıkıyordum, dedim. Pelageya bir çeşit şaşkınlıkla, ben mi? Diye sordu. Elbette, elbette ya, diye ablası söze karıştı. Hatırlıyor musun? Gözlerini kız kardeşine dikti. Pelageya, ha, evet, evet, doğru, diye cevap verdi. Anlaşıldı, diye düşündüm. Mihailovsk'ta bulunduğunu sanmıyorum, yavrum. Ansızın yanımıza uzun boylu, sarı saçlı, baygın bakışlı bir delikanlı geldi. ''Bize bir şarkı söylemez misiniz, Pelageya Feodorovna?'' dedi. Badeyeva, ''Doğrusu ben şarkı söylemesini bilmiyorum.'' dedi. ''Ya, demek şarkı söylemesini biliyorsunuz.'' diye sevinçle bağırdım. Hızla yerinden kalktım. ''Allah aşkına bize bir şarkı söyleyin.'' ''Peki ama hangi şarkıyı söyleyeyim?'' Kayıtsız, labali bir tavır takınmaya çalışarak, ''Bir İtalyan şarkısı, biliyor musunuz?'' Şöyle başlıyordu galiba. Passa cue colli? Pelageya tam bir masumlukla biliyorum diye cevap verdi. Onu mu söyleyeyim? Peki diyerek piyanonun önüne oturdu. Ben de bir Hamlet gibi gözlerimi Madame Şılıkova'ya diktim. Bana öyle geldi ki şarkı başlar başlamaz hafifçe titredi ama şarkı bitinceye kadar sakin sakin oturdu. Bayan Badeyeva fena söylemiyordu. Şarkı bitti. Her zaman olduğu gibi el çırpmaları duyuldu. Bir şarkı daha söylemesi için rica etmeye başladılar. Ama iki kız kardeş birbirlerine göz işareti yaparak birkaç dakika sonra gittiler. Odadan çıktıkları zaman importun sözü kulağıma çalındı. Kendi kendime, o olsun diye düşündüm. Ondan sonra bir daha da kendilerine rastlamadım. Aradan bir yıl daha geçti. Petersburg'a taşındım. Kış geldi. Maskeli balolar başladı. Bir gece saat 11'de bir ahbabımın evinden çıktım gidiyordum. İçimde öyle bir sıkıntı vardı ki dağıtmak için Asiller Kurulu'ndaki maskeli baloya gitmeye karar verdim. Uzun müddet sütunlarla aynalar arasında dolaştım. Aynalarda alçak gönüllü, kadere boyun eğmiş bir ifade taşıyan yüzümü görüyordum. Böyle bir ifade, böyle hallerde yalnız en namuslu insanlarda olur. Niçin böyle olduğunu da ancak Tanrı bilir. Dantelaları şüpheli, kirli eldivenli tiz sesli dominolarla alay edip uzaklaşıyor, kendileriyle konuşmaktan çekiniyordum. Uzun zaman kulakların boru ulumaları, keman vızıltılarıyla şişti. Nihayet canım pek sıkılıp başım ağrıyınca artık evime dönmek istedim. Gitmedim, kaldım. Sütuna yaslanmış, üzerinde siyah bir domino bulunan bir kadın gördüm. Görünce durdum, kendisine yaklaştım ve bilmem ki okuyucularım bana inanacaklar mı, derhal o bilinmeyen kadını tanıdım. Onu neden tanımıştım? Maskesinin uzunca deliklerinin içinden üzerime çevirdiği dalgın bakışlarından mı? Omuzlarıyla kollarının fevkalade olan şeklinden mi? Kadınlara has olan azametinden mi? Yoksa birden içimden gelen gizli bir sesten mi? Bunu söyleyemem. Ne olursa olsun onu derhal tanımıştım. Kalbim çarparak birkaç defa yanından geçtim. O kımıldanmadan duruyordu. Tavırlarımdaki kederle ümitsizlik, bana elimde olmadan İspanyol romansından iki beyti hatırlattı. Duvara yaslanmış, gamlı bir tabloyum ben. Ben de onun yaslanmakta olduğu sütunun arkasına geçtim. Başımı onun kulağına eğerek yavaşça şunları söyledim. Passa cue colli. Bütün vücuduyla titreyerek hızla bana döndü. Gözlerimiz o kadar yakından karşılaştı ki, korkudan göz bebeklerinin büyüdüğünü gördüm. Bir elini hafifçe bana doğru uzatarak şaşkın şaşkın bana bakıyordu. Sakin bir sesle gözlerimi ondan ayırmayarak 6 Mayıs 1840 bilmem kaç yılında Sorrento'da akşam saat 10'da Delle Gros Caddesi dedim. Sonra Rusya'da vilayetindeki Mihailovsk köyünde 22 Temmuz 1840 bilmem kaç yılında. Bunların hepsini Fransızca söylüyordum. O biraz geriledi. Şaşkınlık dolu bakışlarıyla beni baştan ayağa kadar süzdü. Sonra Venes diye fısıldayarak çevik bir hareketle salondan çıktı. Ben de arkasından yürüdüm. Biz konuşmadan yürüyorduk. Onunla yan yana yürürken duyduklarımı anlatmaktan acizim. Güzel bir rüyanın birden hakikat olması gibi bir şeydi bu. Galate heykelinin, can çekişen Pigmalion'un gözleri önünde canlı bir kadın olarak kaidesinden indiği gibi, kendi kendime inanamıyordum. Zorla nefes alabiliyordum. Birkaç odadan geçtik. Nihayet odaların birinde pencere önündeki küçük bir kanepenin önünde durdu, sonra oturdu. Ben de yanına oturdum. Yavaşça başını bana çevirdi. Dikkatle yüzüme bakmaya başladı. Siz onun tarafından mı geldiniz? Dedi. Sesi zayıftı, titriyordu. Onun bu sorusu beni biraz şaşırtmıştı. Hayır, onun tarafından gelmiyorum, diye kekeleyerek cevap verdim. Onu tanıyor musunuz? Esrarlı, azametli bir tavırla, tanıyorum, diye cevap verdim. Rolümde sebat etmek istiyordum. Evet, tanıyorum, dedim. İnanmıyormuş gibi bana baktı, bir şeyler söylemek istedi. Ama gözlerini yere indirdi. Siz onu Sorrento'da bekliyordunuz, diye devam ettim. Onunla Mihailos'la da görüştünüz. Beraber atla gezintiler de yapıyordunuz. Bunu nereden, diye başlamıştı. Öyle işte, ben her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Yüzünüzü tanıyacak gibi oluyorum, diye devam etti. Ama hayır, hayır, siz beni tanımazsınız. Öyleyse benden ne istiyorsunuz, dedi. Ben her şeyi biliyorum, diye tekrar edip duruyordum. Bu güzel başlangıçtan faydalanarak işi ilerletmek gerektiğini iyi anlıyordum. Durmadan her şeyi biliyorum, her şeyi öğrendim dememin gülünç olduğunu biliyordum. Ama heyecanım çok büyüktü. Bu beklenmedik tesadüf beni o kadar mahcup etmiş, o kadar şaşırtmıştı ki başka bir şey söylemek elimden gelmiyordu. Yavaş yavaş aptallaştığımı hissediyordum. Evvelce görünmek istediğim gibi her şeyi bilen, esaslı bir mahluktan, sırıtıp duran bir aptala döndüğümü hissediyordum. Ama yapacak başka bir şey yoktu. Evet, ben her şeyi biliyorum, diye bir kere daha mırıldandım. Dönüp bana baktı. Hızla kalktı. Uzaklaşmak istedi. Ama böyle yapsaydı, büyük bir gaddarlık olacaktı. Onu kolundan yakaladım. Allah aşkına, dedim. Oturun, beni dinleyin. Biraz düşündükten sonra oturdu. Ateşli ateşli. Şimdi size her şeyi biliyorum demiştim. Bunların hepsi boş sözler. Benim bir şeyden haberim yok. Bir şey de bilmiyorum. Ne sizin kim olduğunuzu, ne de o adamın kim olduğunu biliyorum. Size şimdi sütunun yanında söylediklerimle sizi hayrete düşürseydim, siz bunu bizimle alay eder gibi iki defa aynı şekilde bizi karşılaştıran, belki de gizli tutmak istediğiniz sırrı istemeden öğrenmeme sebep olan o garip, akıl ermez tesadüflere atfediniz. Hemen orada, hiçbir şeyi gizlemeden, ona her şeyi anlattım. Serranto'da Rusya'daki karşılaşmaları, Mihailovski'deki boşa giden soruşturmalarımı, hatta Moskova'da Madame Şilikova ve kız kardeşiyle konuştuklarımı anlattım. Konuşmamı bitirirken, ''Şimdi her şeyi biliyorsunuz.'' diye devam ettim. ''Size bende nasıl derin, sarsıcı bir tesir bıraktığınızı anlatacak değilim. Sizi görüp de hayran olmamak imkansızdır. Öte yandan, bunun ne çeşit bir tesir olduğunu size anlatmakta bir fayda görmüyorum. Sizi iki defada nasıl şartlar altında gördüğümü hatırlayın. İnanın ki, akılsızca ümitlere kapılmaya meraklı bir kimse değilim. Yalnız, beni bugün saran izah edilmez heyecanı da anlamalısınız. Dikkatinizi üzerime çekmek için başvurmak zorunda kaldığım beceriksiz kurnazlığımı da bir an için olsun mazur görün. Başını kaldırmadan benim karışık sözlerimi dinliyordu. Nihayet, ''Öyleyse benden ne istiyorsunuz?'' diye söylendi. ''Ben mi? Ben sizden bir şey istemiyorum. Ben zaten mesudum. Başkalarının sırrını da çok saklarım. Acaba? Ama siz bu zamana kadar galiba her neyse.'' diye devam etti. ''Size sitem etmek istemiyorum. Sizin yerinizde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bununla beraber olaylar bizi gerçekten ısrarla birbirimize yaklaştırdı.'' Bu da açık konuşmam için size bazı haklar veriyor. Şimdi beni dinleyin. Ben, önüne gelene çektiği ıstıraplarını anlatarak kendilerini acındıracak kalpler aramak için maskeli balolarda dolaşan o anlaşılmaz, bahtsız kadınlardan değilim. Kimsenin merhametine de ihtiyacım yok. Benim kendi kalbim ölmüştür. Buraya da sırf onu ebediyen gömmek için geldim. Mendilini dudaklarına götürdü. Bir çeşit zorlukla, ümit ederim ki, diye devam etti. Sözlerimin maskeli balolarda söylenmesi adet olan sözlerden olmadığını anlamışsınızdır. Benim böyle şeylerle uğraşacak zamanım olmadığını anlamanız gerek. Gerçekten bütün içe işleyen yumuşaklığına rağmen sesinin ahenginde korkunç bir şey vardı. ''Ben Rus'um.'' diyerek Rusça konuşmaya başladı. O zamana kadar Fransızca konuşuyordu. Gerçi Rusya'da az yaşadım. Adımı öğrenmenize lüzum yok. Anna Feodorovna. Anna Feodorovna çok eski ahbabımdır. Gerçekten kız kardeşinin adıyla Mihailovsk'a gitmiştim. O zamanlar onunla açıktan açığa görüşmeme imkan yoktu. Zaten onsuz da birçok dedikodular dolaşmaya başlamıştı. O zamanlar daha birçok engeller vardı. O serbest değildi. Şimdi o engeller ortadan kalktı. Ama soyadı benim olacak olan kimse, kendisiyle beni gördüğünüz o adam beni bıraktı. Eliyle bazı hareketler yaparak sustu. Onu gerçekten biliyor musunuz? Onunla hiç karşılaşmadınız mı? Bir defa bile görmedim. O hemen hemen bütün bu zamanı dış ülkelerde geçirdi. Ama şimdi burada. İşte benim bütün tarihçem, diye ilave etti. Görüyorsunuz ya, hayatımda ne bir esrar ne de bir fevkaladelik var. Ya Sorrento, diye korka korka sözünü kestim. Onunla Sorrento'da tanışmıştım, dedi, düşünceye daldı. İkimiz de susuyorduk. Tuhaf bir mahcubiyete kapılmıştım. Yanında oturuyordum. Hayalimde yaşattığım, ıstıraplar içinde beni heyecanlandıran o kadının yanında oturuyordum. Aynı zamanda kalbimde bir ağırlık, bir soğukluk duyuyordum. Bu karşılaşmadan bir şey çıkmayacağını da biliyordum. Onunla benim aramda bir boşluk olduğunu, birbirimizden ayrılınca bir daha karşılaşmayacağımızı da biliyordum. Başını ileri doğru uzatmış, ellerini dizlerinin üzerine koymuş, kayıtsız, gelişi güzel oturuyordu. Bu tedavi edilmez kederin kayıtsızlığını, bu sonsuz bahtsızlığın duygusuzluğunu bilirim. Maskeler çifter çifter yanımızdan geçiyorlardı. Yeknesak, coşkun valsin nameleri, kah uzaklardan boğuk boğuk geliyor, kah şiddetle patlayarak dağılıyordu. Neşeli balon müziği beni eziyor, kederli bir heyecana düşürüyordu. Acaba, diye düşünüyordum, bu kadın bir zamanlar o uzak köy evinin penceresinde, şahane güzelliğinin parlaklığı altında bana görünen o kadın mıdır? Bununla beraber aradan geçen zaman ona bir tesir yapmamıştı. Maskenin dantelalarıyla örtülmeyen yüzünün alt kısmı bir çocuk yüzü tazeliği taşıyordu. Ama ondan bir heykel soğukluğu geliyordu. Sanki Galata kendi kaidesine bir daha yere hiç inmemek üzere dönmüştü. Birden yerinden doğruldu. Başka bir odaya baktı. Ayağa kalktı. ''Elinizi bana veriniz.'' dedi. ''Çabuk, çabuk olun. Gidelim.'' Salona dönmüştük. O kadar hızlı yürüyordu ki arkasından zor yetişiyordum. Bir sütunun yanında durdu. ''Burada durunuz.'' diye fısıldadı. ''Birisini mi arıyorsunuz?'' diye söze başlamıştım. Ama o bana aldırmayarak dikkatle kalabalığa bakıyordu. Siyah iri gözleri, siyah kadife altından dehşet saçan bir süzgünlükle bakıyordu. Ben de onun baktığı tarafa döndüm. O anda her şeyi anladım. Sütunlarla duvarların arasındaki koridorda o gidiyordu. Bir zamanlar ormanda yanımdaki kadınla beraber rastladığım o erkek. Kendisini derhal tanımıştım. Hemen hiç değişmemişti. Sarı bıyıkları gene öyle kıvrılmıştı. Ela gözleri gene öyle müsterih, kendine güvenen insanlarda olduğu gibi neşeyle parlıyordu. Yavaş yavaş yürüyordu. Vücudunu biraz öne eğerek koluna girdiği maskeli kadına bir şeyler anlatıyordu. Bizim hizamıza gelince birden başını kaldırdı. İlk önce bana, sonra yanında duran kadına baktı. Belki de onu tanımıştı. Onun gözlerini tanımıştı. Çünkü kaşları hafifçe titredi. Gözlerini kıstı. Hafif ama belli, hem de küstahça bir gülümsemeyle dudaklarını kımıldattı. Yanındaki kadının kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. O da arkasına dönerek baktı. Mavi gözleri ikimizi birden hızla süzdü. Sonra hafifçe gülerek yanındaki erkeğe küçücük eliyle gözdağı verdi. O da hafifçe bir omzunu kaldırdı. Kadın cilveli hareketlerle ona sokuldu. Ben yanımda duran tanımadığım kadına döndüm. O uzaklaşan çiftin arkasından baktı. Birden elini elimden çekerek kapıya atıldı. Ben de arkasından atılmak istedim. Bana dönerek öyle bir bakış baktı ki yerlere kadar eğilerek selamladım. Olduğum yerde kaldım. Kendisini takip etmenin hem kabaca hem de aptalca bir hareket olacağını anlamıştım. Çeyrek saat sonra Petersburg'un canlı takvimi olan ahbabıma ''Lütfen söyler misin? Şu uzun bıyıklı, yakışıklı bay kimdir?'' dedim. ''O mu? Bir yabancı. Oldukça esrarlı bir mahluk. Ufuklarımızda seyrek beliren bir kimse. Niye sordun? Öyle. Eve döndüm. O zamandan beri de tanımadığım o kadına hiçbir yerde rastlamadım. Sevdiği adamın adını bilseydim, belki de kadının kim olduğunu öğrenmeye muvaffak olurdum. Ama kendim de bunu istemiyordum. Yukarıda da söylediğim gibi, o kadın bana bir rüya gibi görünmüştü. Bir rüya gibi de geçti, ebediyen kaybolup gitti. Son.